Pete pigmentare? Uneori, aceste pete mă fac să mă simt mai bătrână decât sunt. Din păcate, aceste pete apar mai des odată cu înaintarea în vârstă. Retupetin reduce petele pigmentare și conferă pielii un aspect uniform și luminos după doar 6 săptămâni de utilizare. Retupetin, pentru reducerea petelor pigmentare. Poftiți, vă rog, factura dumneavoastră. Cât? 200 de lei pentru un coafat? De banii ăștia merg 6 zile la mare. Chiar așa, din 25 mai ai 6 nopți la numai 249 de lei la hotelurile Delta și California din Jupiter. Iar pentru încă 80 de lei primești și mic dejun. Iar copiii mai mici de 12 ani stau gratis în cameră cu părinții. Până în 22 iunie, bucură-te de ofertă mare la hotelurile de 3 stele Delta și California. Detalii pe cohotels.ro. Campionatul european de raliuri Balcan Trophy ajunge în Bacău în perioada 15-16 iunie. Vino vineri, 15 iunie, pe circuitul din centrul Oneștiului și vei avea ocazia să-i vezi la lucru pe cei mai buni piloți din România și din străinătate, într-un spectacol de viteză și adrenalină garantat. Sâmbătă, 16 iunie, te așteptăm la probele din jurul Moineștiului, unde lupta va continua sub privirile tale pe cele mai spectaculoase probe de raliu din România. Raliul Moldovei Bacău, un eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău împreună cu primăriile Onești, Moinești și Zemeș, susținut de Europa FM. Anul acesta la Europa FM, live pe plajă. Andra, Antonia, Bere Gratis, Cargo, Carlos Dreams, Delia, Feli, Fly Project, Gașca Zurli, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, Ștefan Bănică, The Kryptonite Sparks, The Mono Jacks, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Denelli, Vița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! Evaluarea națională pentru clasa 8-a a continuat astăzi cu proba la matematică. 2000 de profesori din Ialomița dau în judecată școlile și primăriile de care aparțin pentru că nu le acordă unele sporuri. Senatul a votat modificările la codul de procedură penală. Membrii puterii executive vorbesc despre o posibilă suspendare a președintelui, iar câțiva socialdemocrați vor să acrediteze ideea că Simona Halep ar fi fost cea huiduită luni pe stadion, nu Gabriela Firea. Începem imediat știrile cu prognoza meteo. În mai multe localități din Arad și Timiș, până la ora 14 vor fi averse, descărcări electrice, iar vântul va sufla și cu peste 70 de kilometri pe oră. Urmează două zile cu ploi torențiale în 30 de județe. De la ora 14 va intra în vigoare un cod galben valabil până vineri. În jumătatea vestică a țării, precum și în zonele de munte, vor fi ploi torențiale însoțite de grindină de mici dimensiuni și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge și până la 60-80 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. În câmpia română va fi caniculă. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Așadar, ne pregătim de noi ploi și deja în ora de o furtună a doborât mai mulți copaci. A fost nevoie de intervenția echipajelor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru eliberarea mai multor străzi. Transmite Cătălin Suciu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana, rafalele de vânt au pus la pământ mai mulți copaci pe străzile Vasile Conta, Horia, Dunării, Spartacu și Uzinelor. Zeci de șoferi au semnalat de asemenea că mai multe străzi au fost inundate și se circulă extrem de greu. Încă de la primele ore ale dimineții, 25 de pompieri din cadrul detașamentelor 1 și 2 Oradea au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a îndepărta arborii căzuți pe carosabil și pe două autoturisme. La această oră se circulă în condiții normale de trafic, dar județul Bihor intră de la ora 14 sub o nouă avertizare de cod galben de ploi. Cătălin Suciu, Europa FM. De asemenea, o rupere de nori în Arad a inundat în această dimineață câteva străzi, iar mai mulți copaci au fost rupți de vânt, transmite Ciprian Boițiu. Ploaia torențială a inundat mai multe străzi din orașul Arad. S-a circulat cu dificultate, iar mai mulți copaci au căzut pe drumurile din oraș. O mașină a fost avariată. Sistemul de canalizare nu a făcut față cantității mari de precipitații. Astfel, trei zone intens circulate din orașul Arad au fost afectate. De altfel, în județul Arad s-au produs azi dimineață mai multe furtuni puternice și a fost nevoie de intervenția pompierilor. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Și să mai spunem că există și un cod galben hidro de la ora 14. Râuri din peste 20 de județe au risc de inundații. Avertizările cod galben sunt valabile până vineri la ora 8 dimineață. Mai mult va fi cod portocaliu de inundații începând din această seară și pe parcursul nopții pe mai multe râuri din județele Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin și Gorj. Continuăm știrile. Evaluarea națională pentru clasa 8-a a continuat și astăzi. Peste 150.000 de elevi sunt în perioadă de emoții maxime. Astăzi au susținut proba la matematică. Au avut la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea problemelor. Mihai Bucureșteanu a stat de vorbă cu mai mulți elevi astăzi dimineață la școala gimnazială Herăstrău din capitală. Emoții mari astăzi pe trotuarele din fața școlii, atât pentru elevi, cât și pentru părinți. Copiii încercau să mai repete o teoremă, o formulă sau chiar o definiție. Dar cu matematica și mai ales cu cifrele, nu te joci. Unii s-au pregătit mai mult, alții mai puțin, depinde de fiecare. Tu, de exemplu? Eu am făcut teste și am exersat în fiecare zi cât am putut, dar nu pot zic că m-am pregătit la maxim. Este foarte important, este un pas important în viață. Practic este o poartă spre cariera ta și este foarte nașpa să ratezi. Părinții erau mult mai stresați decât copiii lor, astfel au recurs la câteva remedii. Eu nu sunt stresată decât sunt pe pastile. Adică la mine e tot una, eu sunt foarte happy, dar nu de la mine. Așa că soțul meu e ăla cu stresul. Dacă subiectele sunt ușoare, orice mică greșeală, adică ori 10-15 sfârtim, te aruncă cu 200-300 de lucruri înapoi. Cred că e presiunea iurea pentru noi la ora actuală, pusă pe copia iurea. Anul trecut, aproximativ 77% dintre candidații au obținut medii peste 5. Nota de la evaluarea națională contează la media de admitere la liceu. Examenul reprezintă 75%, iar media claselor 5-8 va conta în proporție de 25%. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie. 2000 de profesori din Ialomița dau în judecată școlile și primăriile de care aparțin pentru că nu li se acordă o serie de sporuri. Primele dosare s-au înregistrat deja pe rolul Tribunalului Ialomița, transmite Madalin Sofronie. Profesorii din Ialomița sunt nemulțumiți de faptul că în ultimii 4 ani școlile în care predau nu le-au plătit sporurile pentru orele de dirigenție și cele aferente desfășurării activităților didactice în mediul rural. Potrivit calculelor, în medie, dascălii ar fi trebuit să primească un plus la salariul de bază cuprins între 5 și 10%. Acțiunile în instanță sunt susținute de reprezentanții Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ, formațiune sindicală care a avut câștig de cauză în peste 200 de litigii de muncă inițiate de profesorii care își desfășoară activitatea în școlile din județul Ialomița. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Senatul a adoptat astăzi toate modificările la codul de procedură penală propuse de Comisia Specială condusă de Florin Iordache. Proiectul, inițiat de parlamentari PSD și ALDE, a avut 74 de voturi pentru și 28 împotrivă. Niciunul dintre amendamentele respinse în comisie nu a trecut în plen. Senatul a fost prima cameră sesizată, propunerea de lege va pleca acum la Camera Deputaților. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se alătură vocilor care îl critică pe șeful statului, consideră că președintele creează un precedent periculos. Claus Iohannis a spus ieri că va lua o hotărâre în privința deciziei Curții Constituționale care îl obligă să o revoce pe șefa DNA doar după ce va primi clarificări. Și cum amenințările privind o suspendare a președintelui s-au înmulțit în ultimele zile, șeful Comisiei Juridice din Camera Deputaților a explicat la cererea jurnaliștilor care sunt procedurile în cazul în care majoritatea din Parlament decide această suspendare. După ce adună argumente care să ateste că șeful statului a încălcat Constituția, Parlamentul începe procedurile de demitere, iar suspendarea este doar o etapă, spune Eugen Nicolicea. Parlamentul inițiază o demitere, toată lumea confunde demiterea cu suspendarea. În cadrul demiterii, după ce se aprobă hotărârea respectivă, președintele este suspendat, se cere avizul Curții Constituționale, care este opțional, după care se ajunge, evident, la referendum, care se face în 30 de zile de la data votului în Parlament. Deci, prin urmare, să înțeleagă toată lumea, suspendarea este o etapă intermediară în cadrul procesului de demitere. Demiterea se face prin referendum și asta o stabilește poporul, decide poporul. Ba chiar socialdemocratul Eugen Nicolici a explicat că dacă Parlamentul ar scoate din legislație posibilitatea organizării unui referendum, atunci demiterea s-ar putea face fără niciun fel de consultare populară. Dar orice act poate să fie și anulat de către cel care l-a inițiat. Adică dacă este o hotărâre a Parlamentului prin care s-a ajuns la această suspendare, la pornirea procedurii de demitere, această hotărâre poate să fie anulată de cel care a emis-o, de Parlament. În acest caz nu se mai face niciun referendum. Referendumul se face ca urmare a hotărârii. Dacă hotărârea nu mai există, nici referendumul nu mai există. Exemplu de manual de fake news, informație falsă. Mai multe organizații PSD au distribuit aseară pe Facebook un colaj de imagini care să împrăștie ideea că la inițiativa comunității Rezist, mulțimea prezentă luni seară în tribunele Arenei Naționale ar fi huiduit-o, de fapt, pe Simona Halep, proaspăt campioană la Roland Garros. În realitate, publicul a ovaționat-o pe Simona, însă a huiduit-o copios pe Gabriela Firea, primarul PSD al Bucureștiului, care urcase și ea pe scenă. Reacționând, fostul ministru social-democrat Ionuț Vulpescu și fostul premier Victor Ponta au criticat postările. Alexandra Stănescu relatează. Colajul de imagine a apărut pe pagina de Facebook a 11 filiale PSD. Printre acestea s-au numărat PSD Tulcea, Mehedinți, Constanța, Ilfov și Giurgiu. În mesaj scrie că 20.000 de oameni au huiduit-o pe Simona Halep pe Arena Națională, dar sute de mii de români au aplaudat-o la mitingul PSD. Materialul a stârnit mii de comentarii. Mulți utilizatori au făcut un apel la raportarea materialului ca fiind o știre falsă. În scurt timp, unele filiale au șters postarea. Nu este înțelept din partea PSD să se lase antrenat într-un război de imagine care face rău partidului, a scris în replică la aceste postări Ionuț Vulpescu, fost ministru PSD al Culturii în guvernul Ponta. Acesta și-a cerut scuze în numele partidului pentru seria de mesaje false. Și fostul premier Victor Ponta a făcut un apel la colegii săi de partid pe Facebook să șteargă aceste colaje. Nu e normal ca toată România să înjure PSD-ul. Trebuie să-l înjure pe Dragnea. Vă reamintesc, în aplauze la 20.000 de fani adunați în tribunele Arenei Naționale, Simona Halep a prezentat o replică în miniatură a trofeului câștigat în weekend la Roland Garros. În schimb, mulțimea a huiduit-o pe Gabriela Firea, primarul capitalei, în momentul în care și-a rostit mesajul de întâmpinare. Marcăm astăzi 28 de ani de la mineriada din iunie 90. Victimele violențelor de atunci își așteaptă și acum dreptatea în instanță. Dosarul este încă în cameră preliminară. Între 13 și 15 iunie în București, forțele de ordine au intervenit susținute de mineri aduși în capitală împotriva celor care protestau în piața universității. Conducătorii vremii numeau pe protestatari golani, așa încât și acea mișcare era cunoscută drept golaniada. Anul trecut, procurorii militari au finalizat cercetările în dosarul mineriadei din 90 și au trimis în judecată 14 persoane, printre care și liderii vremii, fostul președinte Ion Iliescu, ex-premierul Petre Roman și fostul șef al SRI Virgil Măgureanu. La Europa FM am întrebat câțiva bucureșteni ce știu despre ziua de 13 iunie. Absolut nimic, ca să fiu sincer. Am aflat că e ziua președintelui, am auzit dimineața la radio. 13 iunie 1990. Da, ce-a fost? Depinde ce poveste ascultăm. Ion Iliescu a chemat minerii la București și au luptat contra studenților care s-au revoltat, așa cum se întâmplă și acum. Ce lovitură de asta ce să fie? Securiștii din planul 2-3 au vrut să pună mâna pe putere și au creat o diversiune. Au venit minerii în București pe 13, nu? Chemați de Iliescu. Dar de ce au venit? De ce au venit? Că erau ăștia, cum să zic eu, cine eram? Piața Victoriei, un grup de români de care susținea libertate, democrație și erau ei ocupați acolo și minerii au venit să se scoată de acolo, la chemarea lui Iliescu. Presupun că a fost un protest al minerilor. Știu că este ziua lui Iohannis astăzi. Minariada? Era mult prea mic. Au fost niște zile negre pentru București și democrația țării. Evenimentele tragice. O demonstrație înăbușită într-un mod brutal de către puterea de atunci. Păi a fost practic un război civil, dacă stăm și analizăm că au fost manipulații acei mineri. De fapt, mineriada a fost o manipulare, n-a fost că a venit minerii de bună voie, a fost chemați. Ca să ne bage pe toți în speriez. Ce a fost pe 13? Mineriada. Am avut sentimentul de nesiguranță și nu înțelegeam ce se întâmplă. Hoardele de mineri care pur și simplu m-au spăimântat. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Naționala de fotbal a Poloniei a făcut scor la ultimul amical înaintea Cupei Mondiale. Echipa lui Lewandowski a câștigat cu 4-0 în fața Lituaniei, viitoare adversară a României în Liga Națiunilor. Starul lui Bayern München a reușit o dublă în prima repriză, iar după pauză au mai punctat Kovnacki și Blazikowski. Calificată în premieră la o ediție a campionatului mondial, Polonia va juca la turneul final din Rusia în grupa H, alături de Senegal, Columbia și Japonia. Și reprezentativa nipona a disputat aseară un ultim meci de verificare 4-2 cu Paraguay. Hawaii. Cupa Mondială debutează mâine cu meciul de deschidere Rusia-Arabia Saudită, programat la ora 18. Real Madrid a mai luat un puști brazilian de perspectivă. Atacantul de 17 ani, Rodrigo, noua bijuterie a echipei Santos, a acceptat oferta clubului spaniol. Real s-a bătut pentru el cu marea rivală Barcelona și, potrivit cotidianului AS, a plătit 40 de milioane de euro pentru 80% din drepturile asupra jucătorului. Rodrigo se va alătura echipei din Madrid vara viitoare, când va împlini 18 ani și va avea un salariu de 4 milioane de euro pe an. Vara aceasta la Real va ajunge un alt mare talent al Braziliei, mijlocașul Vinicius Junior de la Flamenco. Amintim, Real Madrid va fi antrenată din sezonul următor de Julen Lopetegui, actualul selecționer al Spaniei, care imediat după Cupa Mondială va prelua postul rămas liber după plecarea lui Zinedine Zidane. Simona Halep și Mihaela Buzărnescu au fost nominalizate de WTA pentru distincții acordate în urma evoluțiilor din luna mai. După ce a cucerit la Roland Garros primul ei trofeu de Grand Slam din carieră, lidera mondială va concura pentru titlul de cea mai bună jucătoare a lunii cu Sloane Stephens, Elina Svitolina și Petra Kvitova. Simona a fost nominalizată și pentru cea mai frumoasă lovitură, cu o fază din meciul câștigat în fața Mariei Sharapova în semifinale la Roma. Mihaela Buzărnescu a fost inclusă în sondajul pentru revelația lunii, distincție pentru care mai concurează Daria Casatkina și Anet Kontaveit. Câștigătoarele vor fi desemnate în urma voturilor fanilor, care își pot exprima preferințele până joi pe site-ul WTA. CSM CSU Oradea este campioana României la basket masculin. Bihorenii au învins-o în finală cu scorul general de 3-1 pe CSM Steaua Exim Bank, după ce aseară au câștigat și al doilea meci jucat la București, 92-89. Americanul Chris Richard a fost cel mai bun marcator, cu 26 de puncte. Pornită în play-off de pe locul al treilea, echipa pregătită de Cristian Achim a trecut în semifinale de CSU Sibiu și a cucerit al doilea titlu național după cel din 2016. Campioana sezonului trecut, UBT Cluj, a câștigat finala mică 2-1 cu Sibieni. Știrile Europa FM la final, acum România în direct cu Moise Guran. Și Vlad Petreanu va fi aici. Mulțumesc, Iulia. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, l-ați auzit pe domnul Nicolicea, vor să-l suspende puțin pe Iohannis, vor să-i mai ia niște atribuțiuni, se tem de referendum, chiar și de unul de demitere a președintelui. Întrebarea pentru dumneavoastră este: ce ne rămâne nouă de făcut, societăți? Imediat începem. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Dom'le, deci eu sunt un SRL. Așa. Superb legume, fructe, SRL. SRL. Și eu sunt o persoană. Da, domne. Juridică, nu fizică, dar tot persoană sunt. Adică și eu m-am născut ca și voi. Bine, nu la maternitate, la Registrul Comerțului, dar ce, eu n-am identitate? De cum să n-am? Am. Bun, n-am CNP-ul, dar îmi dă la zi. Cum? Cui? Cui? Am cui. Așa. Și tot ca și voi, și eu am planuri. Planul de afaceri, nu planul de vacanță, da? Am înțeles. Și cred că de-aia sunt și așa de supărat. Adică, păi de ce? De ce pot oamenii să-și ia credit pe loc și noi SRL-urile nu? De ce? Cum să nu pot? Nu, de ce? Nu suntem la fel de asemănători? De ce voi da și noi nu? Așa e. La ING poți să iei acum ING SRL-ul. Linia de credit pe care SRL-urile o primesc instant. A, da? Află tot pe ing.ro. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale Gel.